رد شرک دلتا انجام د مشرکو دیو جو فسرا امتیازات د صورت تو ممتاز په ولرو ایتون باندې ایک تربت سات و انشا قمر دو امتیاز تو ممتاز په نور پنج باندې حکمتون بالغه تو قران سی په حکمتون بالغه دانشمندی دا انتهای دانشمندی بل کتاب بل دا نشتا درم امتیاز تو ممتاز په نور باندې په فتح نه باب سماع بیمان منهمر سلورم امتیاز تو ممتاز په نور تیر باندې و حمل و عدادات الخوا الوه و دوسر یا بل امتیاز حضرت کی یو لب یو آیات دے سلور در راڑی ولقد یتنا قرآن لذکر فال میں مدکر آدم رو لسم کی دو اشتم کی دو درش چاریس کی سترہ بائیس بتیس اور چاریس بانے ولقد یتنا قرآن ترغیب اور قرآن تے چاستان دے بل دادش نشتا شپاگم امتیاز سورت ممتاز پر نمبر بیس بانے تنز و ناس کانم آجاب نحر منقغیر بل دادش نشتا بل امتیاز طلب ممتاز بعد مرنت زبان فتنات او صاحب هم فتاعات فاقر مقصد سر تفصیل کے دوسر نوج نجم انجام دو مشرک بیان نہیں ایک طرح بات اس ددی شاہ نزول سر ہے مشرکان نبی اسلام نا مطالبہ اکڑا کتام دا سپنگوا دو ٹوٹی اکڑا مگو بیمان راڑو نبی صاحب آج خوش دا بہونی شی نبی صاحب سوال وکا اللہ نا دو ٹوٹے شوا دو ٹوٹے شوا نیما یو پر شوا نیما بل پر بعد خبر گئی یو نیما نبی صاحب یو لاس تون کرا برداد نبی صاحب سو لاس تون چی نیما او دا دنیا نا لوگو نیک وڑا رس پر موائے نانا اوی خر کولی دا خو بیام خر کو نمانا نو دی دا ہے کہ تخویب پر کئی اخر دایتا ایک تربت ساعتو دیش قیامت یعنی آخری پیغمبر راغلے دے قرآن راغلے نزدی دے اعتراض کا بدا ہے آخری پیغمبر راضی بیا بچار تا قیامت ملے راضی نو سو پیغمبر راغلے دے نو سو ذر روان دے کنا وینو لا علم اللہ ساعت دا مکہ تیر شو چر دے ہودا کے دا آخری دا راتلے دا پیغمبر دیس سو دو خرف کے انو نخرال کنا آدم امریکاتا و این اولا علم لسا یکن دا نبی اسلام خامقا نقد قیامات دا آخری پیغمبر دے نبل بعد خود نستو نرا دی ندار اندلتا ما ایک طرف تسا نزدیش قیامت آخری پیغمبر را گئے او زدن بعد قیامت یا قرآن را گئے بل کتاب خود نرا دی و انشق القمر او چوی داشت پسنگوائی دا نخدا دائم نخدا وی ارو آیاتنا زجر منکرن دا قیامتا گچر وین دا یو دلیل یو عریدو نم دای مخاری مانی مانی نا اوائی دیتے خورم مستمر دا جاگود جادو دے مستمر همیشہ مستمر دے استمرار نا همیشہ دا شان جادو خلکو کردے یا دا مرور نا دے دا جادو دے مستمر تحریزون ختم بشی یا مرتون مانا مضبوط پا مرتون نا دے لکا مخی تیر شو دو مرتون خوان دا خواهر سیادو مضبوط یا اوائی دائی جادو نے مضبوط وقت ابو تقدیبی کو دال دار کتاب یا دا پیغمبر وقت ابو تابیش دا پر خواہشاتو یا دا تقدیبی سے پر دلیل نو کرے بلکہ دا خواہش تابیر رو جنا اسے میں قرآن تقدیب جو دا خواہش دا تابیر رو جنا اڑی نا خلی بسا اڑی دارے چھ بسا منگ دنیا ہو گٹو نتسا تقدیب با کئی وکول امر مستقر اور یو کار پر وقت دا ادری دن کے ولقد جاء من الانباء یګر اغلی دی تا دا اخبارونه اچ پای کې درټنه د نوح علی السلام د قومه دا دیان سموځه کې رټنه الکه هغه شان بشي حکمتون بالغ راغلی دی تا کتاب دانشمندی انتها تر ته انکه انتهایی دانشمندی کی تور بلا یې ګوره د ابراهیم صاحب په درس ته تو کې نه تا وکړه کنه د موسی علیه السلام په درسون کې تاسو شمولیت وکړه کنه د شیب علیه السلام په درسون کې تاسو شمولیت وکړه کنه چې سوره اوچتو خلک سره ناستې د عقل به زیاتي تا یې تر ناسته وکړه بهیي د قرآن کریم دې درسونه حتی هغه وکتله حتی غټه دانشمندي خو یو دا ده چې خدای دې په خپلو صفتونو وپېژندې ده او مخلوق دې که پیغمبران دي که اولیا دي که پدای دي په خپلو عجزای باندې وپېژ الله تعجز دا غټه دانشمندي دا ده ښه نه قران والا دانشمند دی قران نه چوختی دا تبا بربادی اې خدای له مخلوق دی پات کې فرض نشو کوله حکمتون بالغا دانشمندی دی دا قران بالغا انتها ته رسون کې انتهایی د عقل کتاب دی فما تو ننور نو پادون نه کړه یارولو یا پیغمبرانو نذر نذیر جمع دا انذار جمع دا فتو الله نو واوړه دینا تسلی واوړه جنگ مکا ذکر مکی صورت کے مکی صورت زندگی کی جنگ نو فتو الله نو واوړه دینا جنگ مکا یوما او یاد کا ورد یاد ودا چاواز بک یو بلول کے الاشه نو کر پتر دیو شی سخبان سخت یا ناشنا تا یا انتظار کا دا غرض چې आवाज وکي یو واس کوم کې اله شي نو کور ایوشي سخته ناشنا تا خاصه خوشانه ابصارم بټي بروتی سترګې دی یخرجون من الاجداث روضی بد قبرونا کانه تباشر دا جراد منتشر مولا خان دی ټډي منتظر ګډ وړ موتینا منډي بوي اون کی ایراد اله دای پترب دای منډي بوي اب آواز کہی ہے تو دام البالیا او زڑو اڑو کو ولہم ولہم او غا غوخو ختم شو دا آواز وکی گی دا آواز وکی گی دے بدے مونڈے وئی یا ایوال ازام البالیا او زڑو شو رستو اڑو کو ول او سال منقطع او غبندونو جدا شو د دې لا ته کو د بندو جدا جدا فراتیر ته اډو کې ول او ول ولهم المتمذعه او خخت مشو او شعور متفرقه اغه و يختد ثرنه خدم شي د جدا فراته چې ان الله يامركن ان تجمعنا لپس القضاء لكم چرشی دغت پیسالی تا راشی راشی نو موتی منڈی بھائی موتی نا مک نیورو سیم لار تبدیل ایم ترپوم واپیاتو ماوا یو داری نبی اسلام فرمال چی قبرو نوزی نو بربن بھائی ناسونتا بھائی خپیاب لی بھائی توپای بینی امنڈی بھائی آشا بی بھائی خزیم یاو کھانا ویدو بنو دو میوالی شرمی آواتای آشی خبردانا تا ترتی ابراہیم آیات نہیں بستے حضور ابراہیم آیات شیخ خاشی چی موتینا مقنی روحوتیم آیات نمبر 43 موت دین مخ کے آیات کے اخیر سر مگوئی انما یو آخر میں کن رستو کئی دے لیا من اغرستا تشخص پیر ابسار چی بٹ براوتی پائی کس ترگی موتینا منڈی ونکو بھائی فترابدو میں داندہ حشر مقنی روحوتیم پشا بڑھو لیشی سرون دی اقنا دې ته چې دې ته لا شړم کې دي چې کته نه جوړه بره وګور لار ته دې لم تر پوما نه به پات کې نه دې ته نظر نه ستور ور رب نشو دا چې سړی ستور ور پور کې ما ته لار ښکاري چې رب مور کو نظر ما ته وافر نه چې بیا ستر مې کولر نظر ته بیا لاړو مطلب لار ته دې لم تر پوما نه به پات کې دې ته نظر رب باندې شو ور کوله خو بیا ته ما وا اذن به خالد عقل نه خالد شاوات نو دارم دلتا ما خوش آن ابسارم بٹی براوتی سرگی دی یخ روی من اجداد روزی بدا قبر نا کانم جراد منتشر تب اجداد ملخان دی نستی شوی خواروارا موتی نامنڈی ونکی بای پتاب دا دائی دا بلون کی اوائی با منکرین دا قرآن وائی با منکرین دا توحید وائی با منکرین دا قیامت ها دا مناثر دا دورا سخت آم اس پا دی بانی کذبت دا پدی بان واقعات بیانی دا قومونو نمونی تخویب دنیاوی چی منکرین دا قرآن تا چی گورا غیی دا اللہ دا کتاب خلاب کرو اخر حسین انجام شد کذبت قبرانو تکذیب کرو دا اللہ دا کتاب مکرین قوم دا نوح علیہ السلام نوح السلام دا اللہ کتاب بیانو بل سخنو کنا کذبت تکذیب کرو مکرین قوم دا نوح علیہ السلام دا اللہ دا کتاب کذبو عبدنا دای درو جن کزنگ باندې درو جن کوې دای ځان نه لګیار دا الله کتاب ته ځان نه لګیار اوسو مې ځان نه وای وقالو اې دای مجنون لیوانه دې و دوجر رټل ارتو کې رټي خان دې خبر نه پری دی فدعا ربو پر یادو کو نو هر رب ته چی لا سوچ کړو او انی معلوم یا الله ده کمزور شوم فن تر ما بدلت واه په فتحنا باب سمایا نو پرانسته مونږه دروازه د اسمان بیمان مون امیر په بو را بيدون کو باندې مون امیر د انهمار په اوسه دا اسمه فایل د انهمار نه یعنی دا ته وبچ لک نه را بي کی کنه نهر نهر ته نهر ته کوئی دی کو بر بي کی بر نه دا ته برا پای دی ساس کی نو مون امیر او فجرنا الارض عيونا او روانه کړم غږ مګه ویونه چینا ټول از مکه چینا شو فلتا کلمه نو لګی دی وب مخامخ شو بغا حکم د الله قد غرو چې هغه دا ته شو وس چې او غرو په ګډوب شو ورته چار ډوب شو چې ټول مړ شو وس او حمل نام از قمن او سور مکنو ور اسلام الا تعت الواهن الوا بغا تختو الا او د سر او د میخونو تختی یو ځای میخونه باندې کیشته جوړ کړو تجربه وانه د کوکم باندې ویمن بیا نه د خپل پادر کی جزانه د لج جزانه د پاره د بدلی هغه سلیمان د هغه چا کانه کو پر جزانه او شکر شو د الله د کتاب بیانونه کې دا یو قوم د پاره نعمت ښه نو هغه د الله نعمت نه شکر وکړو هغه د نوح علی السلام نو الله پیغه توبه را سو لقد ترکنا په دغه تر پر خدا مونږه دا واقعیا آیتن نخا د خپل قدرت په چې وګورغه باباګان بیا بچ لات مونات او زا وغیرہ په لمه مونږ دا کر اشته 15 اوسه د الله کتاب پکې پکانا عذاب او نذور مسترنګ و عذاب ما ایر اول دما د نذور د نذیر جمع د انذار جمع یا د نذیر جمع مته سس مسترنګ و عذاب ما او پیغمبران دوړ باندې او ترغیب القران ته دا جمله کل چې کوم ته واقعي د بل شروع کنده منس کراړي چې ور په دې بچ کېږي نو اسلام کوم ولته باشه ته الله د کتاب تکذیب کو نو ور په دې کوم چې ته واقعي ولې د کتاب ته سپک کتلی کتل خدا الله کتاب ته نو ته چې ګران ده کنه مولا ته به چې ګران ده د مولا خبره مان درو جن ده ولقد ترن القران لذکر په دکتر آسان کړمګه قسمی په دا چې آسان کړم قران لذکر فرض پندونه سیت پالم مذکر نو اشته د پند او سوال له تاسو کې ته ځکه واو لا قد داخل کړ په ماضی یسر نه ماضی سی غره پاست ټنس ساس وجب کې او لا به په پاته قسم مې په ذات الله چې ما سان کړې نو کبي د تی وای د پروشې دا ګراند دا خبره ونه هغه پرې دا هغه خپل کار وکي خدای وای آسان دی موږ د خدای خبره منو خدای به وای زبیم قسم وو قرآن قسم په خدای آسان نه ماته پته دې ارده ټول وردی په دې میاش کې خلکو زده کړ نیو لیکان را بالکل دی از دې کړ سګران دې وای دې علوم په کار دي علوم علوم نشته دا بیمانان دي دروغ وای ته خدای دې کتاب نه خلل لري کوي دا خدای دې کتاب دشمنان دي ته وای دا عالم دې عالم نه دي دا يهودي دي یا انګريز دي دغه ته چې کله قرآن ته مسلمان کینه دې الله ترکی ور کوي ان الله رب یو در کتاب اقوامن او دی اخر چې قرآن لری شي تل کېږي نو پرې چې ځلې چې انګریزان به پاسه ناسي دا مطلب دا د ایجنټان دي د انګریزانو دا څوک یې شپړ ادا دا چې انګریزان دې ملک راځي او هغه د پتو شوی دا مخکې دا نو دا دلته شوی دا چې خلک قرآنونو چې انګریزان د لاندې نشي جرته دا د ایجنټان دي ولقد یترن قرآن لذکر ا چطور د امینه ز د کولی شه دور د مولا مولا نه خو ما ته تو خو چې مولا چا ذکر یو دی خو ما ته پاکستان سو یو امی سره چې مولا نه ته یو دی خو ځان ا دوه ته پس په لکونو باندې خیم زنانه او کوم لکانو کې چې امینه ز زانی ما نه ذکر ولقد یتن القران یقینا سان کړم قران له ذکر پر پندو نصیحت فال من مو دغه اشته تو پندو سن کې حال من طالب علم نه څوک دا قران طلبګار شه فوان علی چې دا غیم دا دکري مطلب اداره امام بخاری دا معنی کړه الګه تا خوشته د قران د علم طلب کوم که خوشته څوک څه د دې کې دا وی الله وی زی مدد کوم کنه خو له کوته کې نه وته کنه الله دې مدد کوي او یې کړ ټول سور چې نه دې ټول ذکر الحمدلله او دویمه واقعا دا دانو شهید الله دې کتاب تاسو کتلون جامې څه کذب عادون تقدیب پر وادیانو دهود علیہ السلام دهود علیہ السلام سب بیان ہو رہا هر پیغمبر د خدای کتاب بیان کړ، بل کتاب دا خو دې دمګ دی دا یهودیانو دا شه جوړه نور کتابونه، نور کتابونه شته نه سره هم دا کده الله کتابو د عقیدې د سمول د پاره د عمل سمول پاره هم قرآن و ټیک د نور کتابونه ورته پر سر پنه وایي یا منطق وایي یا حدیث وایي ودې وایي کنه په اول قرآن دی. انګریزي دې هم وایي، فرانسوي دې هم پکې زده کړي، فارسي دې هم زده کړي، څه بدي خو یې نشته. خو د الله کتاب اول لخانه اول دا وایه کذب تکذیب کړو آدیانو د الله د کتاب واقعه وکړه نه عذاب څنګه زما دا قوینو د زما یا رول ان ارسلنا علیهم ریحانا صرصرا موږ راولېږه په دی باندې باد تیز په هغه ورځو کې چې بدې شوې په دی باندې فینو نخت هم سجده کړې فی ایام نحسات دا نه چې په هغه ورځو بدو کې ورځو کې بدې نحس او ساعت نه مستمر همیشه تر قیامت بیا هغه بدې شوې بس نثر تباشا تند اون نه ترایس تلوی خلق کانو آجا نخر مکمون کار تباش دا تنید کجور دی من کار زڑی لکه دار تانه دا کجوری چه پرسای پا نوار بانی باران نواری وی چه اوچه راه لان تر می ترن لاری دکن دیم دنگ دنگو چه راه بلا تر می ترن لاری ارا بعد بید سیلای پا بیدیری جوڑ کن بیا چه دا آئی ندر آئی بیا چه لیدلی دی که په کان عذاب نسل ختم شو چې چا د الله کتاب خلاف کړنه اوس هم چې دوی خلاف کوي نسل به ختم شي مسترنګ و عذاب د ماو د ما رول ولقد يتم القران په دریم ځل باندې او قسمي په ځل باندې دویم ځل باندې قسمي په ځل باندې چې ما سن کړی قران د پر پندو نس پال می مون ذکر آیسته د پند غوستون کې او دریم واقعیا سمودیان ایدا الله کتاب خلاف کړو انجام شي کذب سمود به نذر تکذیب کړو سمود یانه په پیر په پیرول باندې فقالو یند الله په کتاب فقالو یند یا بشر یا نذر نذیر په پیغمبرانو دی او پیغمبر تقدیم مستردان د ټول فقالو یند ای بشر منا آیا بند دی یو زمون نه یو نتبعو موږ د پتروان شو دا ډل پریو دا ټول کوم پریو د پتروان شو ان دا کچر مون یو پتروان شو ان دا مون ګردن په دغه کې خامخا په گمراهی کې و په لیوان ته په لیوان یو گمراهان به او لقیا ذکر علی بل طرف کوي ته مالدار نه او ګردول شو پن په د باندې په من زمان کې نه دا پن نشته بل و کذاب فقید د دروځو نهات کاتبونه کذاب موالا نهات دروځو عشر شریرونه عشر دا مبالغه ده ډیر سخت شریر ده ډیر سخت ناکار انسان دی الله هغه سړی د الله کتاب بیانو که تا ته یو سړی چې دا لوی لوی شرارتي ډېرو دروژو نه ته ولې خفه کېږې ړه متنګو تعلمونه دره چې پوه به شي دی غدن سبا قیامت سبا وي پته نه لګي سبا قیامت شي ظالم دي توبه وباسه تعلمونه غدن دره چې پوه به شي سبا مانل کذاب چې څوک دروژو نو او څوک شرارتي پته به ولګي این نامور تول ناکتا مونگ لیگون کیو دو اوخی اگه بیتا خواه مونگ دو مونگ تا اوخ راوال دی گرده نا اگه اللہ نا سوارو گانا اوخ راوال تا لنگا شوا انو این نامونگ را لیگون کیو دو اوخی فتنتان امتحان دادی دی پار فرطاقی مون انتظار کو پدی بانو وستا بیر اصابر کوا و نبی مون اخبردار کردی تی ان الما چی او بچی خسمتون دا دو ویش دی دا تقسیم دی مینم پا من دی که کلو چربی مختصر هر یو د خپل وار ته حاضر کړی حاضر شي یو ورځ به د دې نمبر یو ورځ به د خلکو د چینی نه په کومه چې د دې د وبو نمبر دا خلک به د چینی نه بنوړي د دې نه پیسې په وباسي نو یو دمه په پلیتا یو بدماش دغه په دغه خپل لونه وي دغه بدماش یو لونه دور دغه هغه خو انا هغه بدماش چې دغه خو د ختمه کړه اندا لور باندې کما انا هغه خط مګا دغه بیان دي پنا دو صاحب ما نو اوادو کدی صاحب ما ملګری خپل د قدر مثال وی ابل بېمان فتاتا نو غلا توګت کو خې طرف ته فاقر دخ د دې فاقر نور دانو کې تیر شو سورته عرب کې ادارنګ سورته شعرا وغیرہ کې یارو سورته سورته شمس کې فاقر الناقه یو کس زخمی کړو دلته یو کس دی هلته ټول زخمی کړو ولې هغه نور د لاتو نیسه حدیث کرا دی من را منکم منکرن چاچول تانه ناروا کار خلاف شرط پلو غیر بیری پکا پد لادین چ پلاسون باندې بند کی کا فایل می سره کلا طاقت نه فبی لسانی فجب خو دی ته بد وای ک دغه طاقت فایل می سره یا سره فبی قلبی پړه کو د ته بد وای ته ذکر نه وذالک اضغف الایمان دا د ایمان لا در اوس یو ځای کې خلاف شرط کی کار کیږي لکه دړومبر د خیرات کیږي نو که طاقت دی پلاس به من کنه نه به کې پخپل کور خو من کې کنه پخپل پهلوانو کې پلاس اگر رد پیو کله کوم پر دونه کو ډیرو خلکو پر خو پر دونه باندې او که دغه نه شو کنه کې نه خو سره ما کنه جدا شته نه او بیا دې دا مسلم شه روایت دی صحیح روایت ا دې دې روایت ته جوخ رستو جوخ دې په لګې دې روایت اي کې بیا دا جمله ها لے تو را ذالک من الایمان حبت خردرین د دین چې پړکو ته بد نه وای نو دا دې دین روس دی ایمان دوری ځانې مر ایمان نه پات کیږي الکان دی وسه چل دم کې بد کې جمع کیږي او موږ نه تاسو بډاګان د نه سي خپارم الکان اور راوړي او اخلي ف نو ګور دې وسو سره د کورنا قسم دې دو مانا دما چې په ګور په الله دوری کړی دی ښا ما نه ټک نه تر یو ټک څنګه یو ټک په الله تر ما نه بس یو ځلې یو دوه ګنټې درې ګنټې سبق ته هغه موږ کړي کې دي مصطفی دې جنگ کړو خان غالب درې والا نو دای مو ټوپه کړه د مو یو هغه مو نو اتر غم چې دم دم خپل هغه موږ غاښنا نو خان وایي لا ما چې دا لا لجی دې مې راوسته پنځه پیر کړم کې کوس کومه ته زم سرته وي سرته ما وځره ته مو زنانه ما دا د ابوبکر مور به تاسو دغه مور به دا پلک دی الله له دې ته ما کوم اذر اعظم وي چر ما اذر کار نه ولارم خان غالب نه افته نو دې کل ته لرم میا ډی راتا دا وی چې او تل صحابه تا ما په پوتو په دې مان باندې نو د مان چې کوم لار ده ته سړک وته کینا سم دوه ګنټې وته کینا ته دې کار ما الله الله چرته وي ویره بس وی په دې راته په لار باندې لکارو هغه ته انتظار شو ما تا ته نه ته ما وی ست خیر ښه ما دا جنگ وی او ما ته پته نه اے خبر مو کوئی کنه من خبر کو کته کې خبر مو کوئی هر څوک چې قرآن خبر مو کو لکه دی په لسی ته کوم څوک ته ناستی زه به ما ته پته نه سره ته وای چې زه نو مارم خامخه او دا لیلکان له غار چې خبرې په مخ باندې وای نو کدي تختی دي چې او تر قرآن دغه نه کوي ادب نه کوي وای رکی کی موږ سره بیا د خدای الله دشمن د قرآن د بیا د بیچ کې دشمن د الله دې دې بار نو بهر اله هغه وی چې په ایثار شم نو ماته چې یو خطرناک خان ما خان غالب دور خطرناک نه مې ای خو اتیا کال دشمن دې راغه ته پته دشمن نه ما دا نیو لکان دی ودي سره ما دا تر کان چې هغه شوک دی وای چې موږ مړی وکړو بدماشي خو خدا ما ګوردا خان غالي له ودي ما ما ته ما وې وروغا ما دې له ودي ګوردا که دا غاش نه وغا دې سره غب شپو او زمو خدا خپل وو خان غالي سره دوم غاش غب شپو دور الله کو نه درې په غاړه باندې لګ خپل مو لګ لري خو خدا مو خپل وو دې نو ما چې جنگ ونه شي زکه خو چې دې ته پروت نه لوی غم دا نه ته جوړ غریب ما ته الله دې خپل دشمنه ختم کړو نو خیر هغه په دک ورځ باندې زما نو دوه درې ګڼې سبق تللی وو هغه م سورت فرقان ما نه وویلې یاره زه خفوم ما د هغې دپاره څه څه وکړو بیا خو ما ډېر دوری کړې وې خو په هغې دقه یو ورځ ما نه دوه درې ګڼې خراب شو بس نور باندې یو ټک هم نه وتلی ما برته لیکله د به نه پاتې ده به دا څنګه پاتې یو سړی د خدای د کتاب نه خو دی تېړه ته قرآن کوز شوی نه دی پوهځار پوه کړی نه دی نو چې ورځ ځان پوه کړې به څنګه پاتې بوډاګان نه پاسې او ځوانان پاسې ځانو سنډې لومو سنډې ده لاندې اواز جمع شي فنا دا نو دې اواز وکړه ملګري خپل ته فتعاتا نو لا توګد کړه دغه بېمانه اوخه ته واکر نو زخمي کړه اوخه په کې په کنا عذابې نو زر ترنګ وا عذاب ته ما او ته ما يرول ان ارتلنا لهم صيحه واحده ما راولېګه په دې باندې چې غيو یوریان سم په چغه ور په قانون کاشي مې مختصر نو شو دی په شان د وخو خورل شو دن نه باړي هشي مثل کې ویل کی یعنی مختدر ویل کی دا دوخانو باړه یا د باړه په جن مخکې به وته شپول به وته اوس و دیوالو کې نو دن نه وي ساروي می وخان وخانو دا ګډې بیزي په هغې کې نه که ته واښو وګورم په واښو باندې ګردې م او خورم چې چې سوټي مړي په هغې کې وغورځي نو دا کرنې داسې شو چې په غولو کې لړلې شي په راتو بیا شان داسې مختدر لکه هغه واقع چې په سوټو موټو کې لړې دکه شان دی شو چې خلاف یې وکړه د بېزتي وکړه د شعر الله ولقد یتنا قرآن فد اکثر اسان قسم نی فزاد باندې چې اسان کړی قرآن د پاره د پند نصیحت په علمه مذاکر آیسته څوک پند اوسون کې اوس څلورم واقع تکذیب کړو قوم د لوزان د پیغمبرانو سب پیغمبرانو سب بیان وکړه د یو پیغمبر تکذیب ټول لازم دی ټول مستلزم دی د لوط اسلام تکذیب یو کړه ټول یو کړه دغه ټول یو مشر د الله کتاب بیانو ان ارسلنا علم حاذبانا یکه موږ راوړل ارسال دی په ما د ورول دی ارنه یې راوړل لیکل یکه موږ راوړل په دې باندې کاڼي الا لو مگر تابعدار لوط اسلام بچو نه جن بچ موږ دی وخت سبا کې نعمتنا د پاره د وجه نعمتنا زموږ د طرف نه یعنی دا لوی نعمتو یا دا نوح لوط اسلام نعمتو زموږ طرف یا دا بچکول نعمت و دا تبعید دی دشمنانو دا نعمت و دا خلاصیت خلاصول دا غینا کتال کرنا دیمان شکر شکر دا کرنگ بدلور کمانگا آسیات شکتا بیار که دا اللہ را کتاب ولقد اندر هم پتا اکتر یه رولی منگا دیل بد شتن دا نیوخ پلو نا پتا مارا و بین نظر و دا شکو که پتا یرا ولو که ولقد را ودو انده پی و پتا اکتر دای مطالبه کرد دا زینا دا لوت الاسلام نا ان دې پی د مېلمان دوی موږ ته پرې چې موږ سره بیا پیل وکړو فاته مزنا او نام د اموارې راسته موږ په سترو جبريل سم په لاس وزر راکړ ټول لړ نه کړو اموارې کوله مخه فذوق او وي موږ اوسه کې عذاب یوروز موږ ولکه صباح ما په تکته صباح کې بکره وختي عذاب موږ مستقر و عذاب همیشه باندې تر اوسه په عذاب دی هغه دا چې کوم ډنډ دی هغه کې اوسه عذاب راوړي هغه ډنډ باندې چې مرغ جوخته تیر چې فکر وردی اگر هغې نه سات کې ورکه چا یو شیله جاندار په سات به مړ شوي اوس هم باید عذاب دی اوس هغې عذاب یو ورځ ما بیا ترغیب قرآن ته ولقد یسرنا القرآن قسم یې په دا چې اسان کړم قرآن په دې به خلاصېږي ور په بل څه نه په نورو کتابونو نه او قسم یې په دا چې اسان کړم قرآن لذکر لپاره پند و نصیحت په علمه مذاکر آهسته څوک پند اوسون کې اوس به پنځمه واقع هغې ولته به دا کتاب نه منه پیرونیانو ولقد جاء آل فرعون النذر یقین راغلی فرعون ته پیغمبران نه ته خو یو پیغمبر راغلی یا نذر یا رول د نذر انذار جمع شو کذبو بیاتنا د تکذیب کړو د پیاتونو باندې کولیا پټولو باندې په خدنا او نو مونږ غدی اخذ ادی مونږ مقتدر دیول د مضبوط د قدرت والا اكو پار کوم خیرون اوس واکر ختم شو پینځه ترغیب قران ته ورکړی شو بیا او د موجوده تا خبر را وړي دا انتقال کوي موجوده تا اكو پار کوم امون کرسات او موجوده خور دي من اولایک دغه تباشونه اجانو سمودیانو لجان ام دغه استاد اكيده کې سفر کړی چې ته بچ ته موږ د کتاب خلاف کریم کو اكو پار کوم امون کر د الله د کتاب استاد او موجوده خور دي چې دوی بچي دغه تباشونه دی غوره دي ام لکم براتم فی دور یا تاغبر براتم خلاصې دلې پکې کالات رو واده کړې چې بده نبی اسلام وت کې چې څنګه قرآن دی نه وایي هغه کېده دی غلط به نه تبا کوم کیوخه ام یقولون یا وایي دا منکر نحنو جامعنا مونږ ډله یو منتظر بدلا غوښتون کې مونږ ډېر یو نو سوزو جامو زره چې کمزوره به کړې شي جمع هغه ډله ویولون دوبر و بڑی شاگان ہے بلی اس تخویف اخرى بلی ساعت موعدم بلکہ قیامت لو دے دی سرا و ساعت ادھا او قیامت چیر دیر دہبت و امر او دیر تریخ ان المجرمین بیاد جر منکر دا قرآن تا یقین مجرمان بیدو اللہ علی وانسور پا گمراہ کی دی پا لیوان توب کی دی یو ماہ یا سبون یاد کارا یو خبرونه په نار چراغ کلی بچ په اور کې په وجود په مخون دی باندې وای او څنګه اوس هغه عذاب د سقر سقر سخت مقام په جهنم کې چې جهنم نور ده نه اينه پناه غواړي ان کلشه هغه موږ هر شی خلق نه پیدا کړی هغه لا به قدر په انداز مخلوقات باندې نه پی کوي د شرک پر برکات الله وی مار په خپل انداز پیدا کړی وما امرنا اوس انا دې حکم زموږه قیامت ته مگر یو کلم خیم بل بطر په شان رب د سترګې یو فړک بشي سبمني ولکد هلک او تخویف اخروی ولکد هلک نه اشیاکم په دغره هلاک کړی مونږه اشیاکم ستاسو په شان خلک اشیا د شیعه جمع شیعه هغه ډلې ته وایي چې په عقیده یې وي نو ستا د یو کریم باباګان رحمت کو تاسو ما نو تا به تباه کړم پالمې مدکر آج ته څوک پنده غوستونکی وکل شین کل شین هر شی چې کړی دی هغې لافي دوبه په زور په سب پوره محفوظ کې لیک دی مخکې نه لیک دی دی به دا کوي وکل صغیر هر وړوکی ګناه وکبر غټ ګناه مستطر لیکلی شوی دی ان المتقین بشرط موحدین قرآن راته یقین موحدین متبسون فی جنات و نار په باغونو په اولو کې به وي فی مقعد صدقین په ځای د ناصر رښتیا کې وي عند ملیک مقتدر په دې د بادشاہ قدرت والا نو مقصد د صورت دا صورت د مخکې صورت تفصیلی کو او دې کې دا یو جمله ولقد یثرن قرآن ذکر فلم ذکر چې کله واقع ذکر کې تباه او بل شروع کړي په مینځ کې دا راځي یو په دې کتاب په بچ کېږي آی تباه شي ولو دا قومونه دا کتاب ته سپک کتل نو که تاسو په کور تاسو باندې تباه شي نن مسلمان هر راته باور راځي اذان کې چې مونږ